สำรวมใจของตนให้ดีใจนี่มีปกติเที่ยวไปดวงเดียวไม่มีรูปร่างแต่มีถ้ำคือร่างกายเป็นที่อาศัยผู้ใดจักสำรวมใจให้ดีผู้นั้นจักพ้นจากบ่วงแห่งมารพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อย่างนี้ฉะนั้นเรามาวินิจฉัยกันดูให้รู้ให้รู้ลักษณะของกายลักษณะของจิตจิตนี่ไม่มีรูปร่างอะไรไม่มีสีสันวรรณะเช่นสีเขียวสีแดงเป็นต้นไม่มีแล้วก็มักจะคิดไปไกลทีเดียวว่าแต่สัญญามันจำเรื่องอะไรไว้แล้วอย่างนี้มันก็คิดส่งไปตามสัญญานั้นไปตามเรื่องนั้นๆเรื่องที่คิดนั่นเป็นที่น่ายินดีก็มีเป็นที่น่ายินร้ายก็มีด้วยเหตุนี้แหละมันจึงได้สร้างตัณหาขึ้นในใจอย่างมากมายก็เนื่องมาแต่ความคิดนี่แหละเป็นมูลเหตุเมื่อมันไม่คิดแล้วมันจะอยากได้อะไรแล้วนั่นแหละดังนั้นการภาวนาจึงว่าเรามาเพียรพยายามระงับความคิดในดวงจิตนี่แหละให้มันสงบลง เมื่อมันสงบลงไปแล้วมันจิตนี่มันจะผ่องใสแล้วมันจะมองเห็นโทษแห่งความยึดความถือเหล่านั้นแบบนี้นะว่าความยึดถือเหล่านั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นเพราะไปยึดถือของไม่เที่ยงเช่นมายึดถือร่างกายอย่างนี้นะก็ร่างกายนี้มันไม่เที่ยงนี่แล้วจะให้มันตั้งยั่งยืนอยู่ให้เป็นไปตามความประสงค์ของดวงจิตนี่ได้อย่างไรอ่ะมันเป็นไม่ได้พระองค์จึงได้เปรียบร่างกายนี้ไว้หลายในเปรียบเหมือนอย่างหม้อบ้างธรรมดาหม้อดินนายช่างนี่จะตีให้เป็นหม้อเล็กหม้อปานกลางหม้อใหญ่ก็ดีเผาให้สุกแล้วก็ดียังไม่สุกก็ดีผลสุดท้ายมันก็แตกสลายลงไปได้บรรดาหม้อและไหทั้งหลายเหล่านั้นมันไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนอยู่ได้ร่างกายของคนเราก็เป็นเช่นนั้นย่อมมีความแปรปวนแตกดับไปเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมจึงมาหวงนักหวงหนาร่างกายนี้บางอย่างพระองค์ก็เปรียบไว้เหมือนกับเรือรั่วธรรมดาเรือนี่เรือที่ทำด้วยไม้นี่ใช้ไปนานไปมันก็แตกก็ร้าวน้ำก็เข้าต้องเอาสีเอาชันมายากันตาให้แห้งแล้วก็เอาลงน้ำไปใช้ไปชั่วระยะหนึ่งเอาสีก็แข็งตัวแล้วก็แตกแล้วน้ำก็ซึมเข้าก็ยาใหม่อยู่อย่างนั้นแหละถ้ามันยาไม่ไหวจริงๆแล้วก็ทิ้ง ฉันใดร่างกายอันนี้ก็เหมือนกับเรือลำหนึ่งนั่นเองเนี่ยก็ต้องเยียวยากันอยู่อัญญาประจำแท้ๆแล้วก็ได้แก่ข้าวกับน้ำนี่ร่างกายอันนี้จึงได้ทรงตัวอยู่ได้บัดนี้เพียงแต่ลำพังข้าวกับน้ำอย่างเดียวเยียวยาร่างกายนี้ตลอดไปไม่ได้เมื่อร่างกายนี้ถูกโรคภัยเบียดเบียนเอาก็ต้องมียาพิเศษอีกขนาดหนึ่งสำหรับหมอผู้ชำนาญโรคเมื่อตรวจดูเห็นว่าผู้นี้เป็นโรคชนิดนี้จะต้องใช้ยาขนาดนี้ให้รับประทานมันถึงจะบรรเทาหายไปได้หมอก็จึงได้ให้ยาขนาดนั้นมาดื่มหรือมารับประทานหรือไม่เช่นนั้นควรฉีดก็ฉีดเข้าไปตามเส้นตามกล้ามเนื้อให้ยานั้นไปขจัดอาการของโรคต่างๆออกไปหรือว่ายาบางอย่างก็ใช้บำรุงร่างกายอันนี้ให้มีกำลังแข็งแรงขึ้นเช่นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอันนี้ไปแล้วมันก็อ่อนแอลงจะต้องใช้ยาบางอย่างมารับประทานเข้าไปบำรุงให้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอันนี้มันมีกำลังขึ้นเป็นปกติตามเดิมถ้าต้องเยียวยาไปอยู่เนี่ยร่างกายอันนี้โรคบางอย่างมันก็เป็นโรคเรื้อรังเยียวยาลำบากเหลือเกินกินยาไปแล้วสงบลงหน่อยหนึ่งพอเกิดขึ้นมาอีกกินยาไปก็สงบลงไปไม่นานก็กำเริบขึ้นมาอีกเป็นอยู่อย่างนี้จะตายก็ไม่ตายจะหายขาดไปก็ไม่หายนี่ท่านเรียกว่าโรคกรรมโรคเวรอย่าไปเสียใจน้อยใจก็ทำอย่างไรได้ตนได้ทำกรรมทำเวรใส่ตัวมาแต่ชาติก่อนนู่นกรรมนั้นมันตามมาสนองเอาเราจะเอาไปโยนทิ้งให้ใครใครเขาก็ไม่รับเมื่อตนทำเองตนก็เสวยมันเองด้วยความอดกั้นทนทานไปอย่าทำใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวเศร้าโศกเสียใจต่างๆนานาเมื่อนี้มันถึงจะพ้นจากทุกข์ได้เมื่อโรคภัยกำเริบขึ้นมาก็ไปเสียใจกับโรคภัยก็ไม่พ้นจากโรคภัยเกิดไปชาติใดก็ไปเจ็บอยู่นั่นแหละเมื่อมันเจ็บมากก็เสียใจเศร้าโศกกลัวตายไม่สามารถจะอบรมจิตนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ได้ด้วยกุศลธรรมเช่นนี้นะก็ผู้นั้นไม่พ้นจากทุกข์ได้สักทีชาติแล้วก็ชาติเล่าเกิดมาได้อัตภาพร่างกายอันนี้มาแล้วก็มาเป็นทุกข์เป็นโศกร้องไห้คร่ำครวญกับร่างกายอันนี้แหละเมื่อมันวิบัติลงเพราะว่าใจไม่ได้ฝึกฝนอบรมมานะมันก็เป็นอย่างนี้แหละดังนั้นผู้ที่ได้รับฟังโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จึงไม่ควรปล่อยจิตของตนให้เลื่อนลอยให้เศร้าโศกเสียใจไปกับความเจ็บความปวด ความวิบัติแห่งร่างกายสังขารนี้ฝึกมันอดกั้นทนทานไปแล้วก็บำเพ็ญบุญกุศลไปเอาบุญกุศลเป็นกำลังโน้มใจระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยแก้วสามประการเป็นที่พึ่งไปเอาบุญเอาคุณเหล่านี้เป็นที่พึ่งในใจไว้ใจจะได้มีกำลังเข้มแข็งเมื่อเวลาร่างกายอันนี้มันวิบัติลงใจของผู้นั้นมีที่พึ่งอยู่แล้วก็ไม่หวั่นไหวแล้วบัดนี้นะก็จะนึกถึงที่พึ่งเมื่อที่พึ่งบังเกิดขึ้นมาแล้วจิตนี้ก็ยอมตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วทั้งมีปัญญารู้เท่าร่างกายนั้นตามเป็นจริงด้วยเพราะว่าเรื่องบุญคุณอันนี้นะเมื่อบุคคลใดสะสมรวบรวมมาไว้ในใจนี่ให้มากๆเข้าไปแล้วมันก็เกิดปัญญาขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่ามันมีแต่บุญมีแต่คุณอยู่ในใจเฉยๆนะเมื่ออบรมสะสมให้มากเข้าไปแล้วมันก็เกิดรัศมีรังสีขึ้นสว่างสวัยไปอุปมาเหมือนอย่างแก้วเหมือนอย่างทองคำธรรมชาติอันวิประเสริฐเมื่อในช่างทำการหล่อหลอมหรือว่าไล่สนิมออกไปแล้วขัดถูเท่าใดยิ่งเกิดแวววาวขึ้นเกิดมีสีสันวรรณะผ่องใสแวววาวใครเห็นแล้วก็อยากได้ฉันใดจิตนี้ที่ได้รับการฝึกฝนอบรมกำหนดละกิเลสตัณหาอวิชชาต่างๆหมดนี้ให้เบาบางออกไปเท่าไรจิตนี้ก็ย่อมผ่องใสขึ้นไปเท่านั้นทำให้เกิดคล่องตัวขึ้นมาในการคิดการวิจารณ์เรื่องอะไรต่ออะไรเมื่อจิตนี้ผ่องใสขึ้นมาแล้วนะคิดอะไรดำริอะไรก็เห็นแจ้งไปในเรื่องนั้นดังนั้นแหละขอให้พากันคิดกันตรีตรองพิจารณาให้เข้าใจหลักปฏิบัติดังชี้แจงให้ฟังมานี่ความเข้าใจด้วยตนเองเนี่ยสำคัญมากถ้าเพื่อนชี้แจงให้ฟังแล้วอย่างนี้ตนก็ไม่สามารถจะจับอุบายอันนั้นไปบำเพ็ญได้หรือว่าไม่สนใจที่จะบำเพ็ญให้เป็นไปอย่างนี้นะฟังสักกี่ครั้งมันก็ไม่ได้ผลเลยจะได้ผลอะไรล่ะฟังแล้วไม่จำเอาไปทำตามนี่ตนเคยยึดเคยถือเคยปล่อยใจไปอย่างไรก็ปล่อยใจไปอยู่นั้นไม่ควบคุมเช่นนี้อะไรแล้วมันจะไปบรรลุถึงธรรมอันลึกซึ้งจะไปรู้แจ้งธรรมอันลึกซึ้งได้ใจมันลอยอยู่ตามกระแสของโลกนี่เสียเป็นส่วนมากอย่างนี้นะมันจะไปรู้แจ้งได้อย่างไรอ่ะผู้ที่ท่านรู้แจ้งได้นั่นก็เพราะฝึกใจให้สงบให้หนักแน่นให้ตั้งมั่นอยู่ภายในปัจจุบันนี่เอาปัจจุบันนี่เป็นหลักเลยทีเดียวให้เห็นจิตตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันนี่เรื่อยไปนี่แหละเมื่อจิตได้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันนี้เรื่อยไปแล้วมีเหตุอะไรเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมาเข้ามันก็รู้แจ้งเรื่องนั้นเหตุนั้นได้ทันทีเลยเพราะมันเกรียมตัวอยู่มันไม่ได้ลืมตัวมันไม่ได้ส่งใจไปคิดปรุงแต่งในเรื่องอื่นๆใดทั้งใกล้ทั้งไกลอะไรไม่ไปถึงแม้ว่าจะมีโอกาสได้คิด ่านการงานคิดเรื่องที่ควรจะทำกิจจะวัดต่างๆหมดนี่มันก็ไม่จำเป็นต้องคิดไปไกลอะไรนักหนาคิดอยู่ในบริเวณที่อยู่ของตัวเองนี่นะนั่นผู้อยู่ในบ้านก็คิดอยู่บริเวณบ้านของตัวเองสถานที่ทำมาหาเรื่องชีพของตัวเองเมื่อคิดรู้แล้วก็ปล่อยวางไว้ก่อนเพราะว่าเวลาทำสมาธิภาวนานี่ไม่ใช่เวลาทำการทำงานอะไรเป็นเวลาที่ทำความสงบใจเท่านั้นไม่ใช่เวลาที่จะใช้กายไปทำงานใช้วาจาพูดการพูดเรื่องการงานอะไรต่ออะไรไม่มีสตินี่ก็เตือนใจเข้าไปอย่างนี้ใจนั่นมันจึงตื่นตัวได้เออจริงๆอย่างนี้นะเวลานี้เวลาหยุดดิ้งเวลาพักจิตไม่ทำงานเมื่อจิตมันระลึกได้อย่างนี้มันก็หยุดแล้วมันก็หยุดคิดปรุงแต่งไปในเรื่องราวต่างๆที่มันเคยมาแล้วนั่นมันหยุดคิดมันก็นิ่งเท่านั้นแหละพยายามให้มันนิ่งไปเรื่อยๆอย่างนี้มีสติประคองจิตที่มันหยุดคิดแล้วนะให้มันนิ่งอยู่ในปัจจุบันนี้เมื่อมันนิ่งได้มีสติประคองอยู่มันก็สงบไปได้นานนะบัดนี้ฝึกเข้าไปอย่างนี้นะอย่าไปอื่นใดการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ก็คือการปฏิบัติจิตดวงนี้แหละเพราะว่าจิตดวงนี้เป็นใหญ่เป็นประธานของความดีความชั่วต่างๆความสุขความทุกข์ต่างๆแล้วก็มีจิตดวงนี้นะเป็นประธานจิตดวงนี้เป็นผู้รับรู้ให้เข้าใจถ้าไม่มีจิตดวงนี้แล้วดีก็ไม่มีชั่วก็ไม่มีสุขทุกข์ก็ไม่มีบาปบุญคุณโทษอะไรไม่มีทั้งนั้นตลอดถึงมรรคผลนิพพานก็ไม่มีให้พึงเข้าใจดังนั้นน่ะการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่เมื่อสรุปใจความลงแล้วก็คือปฏิบัติจิตดวงนี้เองฝึกจิตดวงนี้นะให้มันสงบจากอกุศลธรรมแหละเบื้องต้นนะพอเรื่องพูดถึงอกุศลธรรมนี่ก็อย่างที่เคยพูดมาแล้วนะมันมีทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอันนี้ศีลนั่นน่ะผู้ใดสำรวมในศีลมั่นในศีลกระงับอกุศลธรรมอย่างหยาบออกไปได้ผู้ใดมาบำเพ็ญสมาธิภาวนาทำใจให้สงบเป็นหนึ่งลงมันก็เป็นอุบายระงับอกุศลธรรมอย่างกลางผู้ใดมาเจริญปัญญาให้เกิดให้มีขึ้นให้ปัญญามันแหลมคมยิ่งขึ้นไปนี่เป็นอุบายระงับอกุศลธรรมอย่างละเอียดให้ออกไปจากดวงจิตนี้ถือว่ากิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายเนี่ยนะมันเป็นเชื้อของบาปของกรรมมันเป็นมูลเหตุให้คนเราทำบาปทำกรรมหมายความว่าอย่างนั้นถ้าผู้ใดไม่เพียรละแล้วเพียรพยายามมีแต่เพียรสะสมให้มากขึ้นอย่างนี้นะมันก็บันดาลให้ผู้นั้นไปทำบาปด้วยกายวาจาใจมีเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่ารากเหง้าของบาปอกุศลนั่นแหละกิเลสนานาประการนี้นะให้พึงพากันเข้าใจดังนั้นแหละพระบรมศาสดาจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้ภาคเพียรพยายามละถ้าผู้ใดไม่เพียรพยายามละอกุศลกรรมเหล่านี้มันก็จะตามสนองแก่ผู้กระทำให้เป็นทุกข์เป็นยากไปในวัฏสงสารนี่ไม่รู้จักจบจักสิ้นเลย ถ้าผู้ใดไม่เพียรละกิเลสเนี่ยเป็นอย่างนั้นก็จะต้องได้เสวยทุกขเวทนาชาติแล้วชาติเล่าเพราะอำนาจของกิเลสอกุศลกรรมต่างๆที่ตนสะสมขึ้นไว้ในใจให้มากๆแล้วมันก็ยอมให้ผลเป็นทุกข์เป็นธรรมดาซึ่งตรงกันข้ามกับกุศลธรรมเมื่อบุคคลใดมาเห็นโทษแห่งอกุศลแล้วอย่างนี้นะก็มาเห็นคุณแห่งกุศลธรรมเข้าเหมือนอย่างดำกับขาวอย่างนี้เลยก็เห็นว่าดำนี่ดำบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ดีเหมือนกันนะเช่นอย่างกระจกอย่างนี้กระจกสองหน้านี่ถ้าไปเอาสีดำมาทาเข้าไปข้างหลังแล้วจะมองไม่เห็นอะไรเลยเป็นอย่างนั้นจำเป็นก็ต้องได้เช็ดออกต้องได้ขัดออกแล้วก็เอาธาตุอื่นนู่นมาทาด้านหลังของกระจกเข้าไปติดไว้บัดนี้กระจกด้านหน้านี่มันจึงได้ใสสะอาดบัดนี้ตองเงาหน้าตัวเองเห็นได้หรือว่าส่องดูอะไรต่ออะไรก็เห็นได้อย่างนี้แหละอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยเราเอาบุญเอากุศลเนี่ยมาตั้งไว้ในใจนี่ให้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีแหละเมื่อบุญกุศลมาตั้งอยู่ในใจนี่มากเท่าไหร่แล้วมันก็ขจัดบาปอกุศลออกไปเรื่อยๆเหมือนอย่างบุคคลมาขัดกระจกที่มันมัวหมองออกไปเมื่อขัดออกไปเท่าไรแล้วกระจกนั้นมันก็ผ่องใสขึ้นไปเท่านั้นนะอันนี้จิตดวงนี้มีปกติผ่องใสมาแต่เดิมเหมือนอย่างแก้วเหมือนอย่างทองคําธรรมชาตินั้นธรรมชาติของทองคําแท้มีสีสดใสนะธรรมชาติของแก้วแท้ๆก็มีสีสดใสเหมือนกันนะแต่ที่แก้วจะเศร้าหมองก็เพราะเขม่ามาจับเอาทองคำเนี่ยจะเศร้าหมองก็เพราะว่ามีสนิมมาหุ้มห่อเอาหรือว่าดินหรือหินหุ้มห่อไว้ทองคำธรรมชาติจึงไม่ส่องแสงเวววาวออกมาได้นายช่างผู้ชำนาญเอามาหล่อหลอมขัดไล่สนิมนั่นออกไปแล้วให้เหลือแต่เนื้อทองคำล้วนๆอย่างนี้นั่นแหละทองคำก็ส่งแสงเวววาวออกมาแล้วน่าต้องการน่าปรารถนาอะไรแบบนี้นะอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยดวงจิตที่เมื่อเราฝึกฝนเข้าไปเท่าไรโน้มเอาคุณของทานเข้ามาใส่ไว้โน้มเอาคุณของศีลเมื่อรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็น้อมถึงนึกถึงคุณของศีลนั่นแหละจนเกิดความยินดีปีติในคุณของศีลนั่นอย่างนี้นะไม่ใช่ว่ารักษาศีลแล้วไปไม่ได้พิจารณาว่าศีลมีคุณค่ามหาศาลอย่างไรแก่ชีวิตจิตใจของตนอย่างนี้ไม่น้อมเข้ามาคิดมาพิจารณาอย่างนี้คุณของศีลนั่นก็มาไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรแก่ดวงจิตนี้เหมือนอย่างยาหมอมอบยาให้แล้วนี่นะยานี่กินแก้ปวดหัวนะแก้ปวดท้องนะอย่างนี้เขาวางไว้ข้างๆให้แล้วเลยตนไม่หยิบเข้าปากไม่ได้กลืนเข้าไปในกระเพาะยานั้นมันก็ขับไล่โรคภัยไม่ได้มันก็ทันใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อตนไม่ได้น้อมเอาบุญเอาคุณนั้นเข้ามาสู่จิตใจอย่างนี้แล้วบุญคุณนั้นก็กำจัดกิเลสปาปธรรมมันอยู่ในหัวใจนี้ไม่ได้ก็ฉันนั้นแหละดังนั้นให้พากันเข้าใจเราต้องน้อมนึกถึงบุญถึงคุณที่ตนได้บำเพ็ญมานั้นให้มาปรากฏอยู่ที่ใจนี้เมื่อใจเห็นแจ้งในบุญในคุณนั้นว่าเป็นสิ่งที่อำนวยความสุขความสงบให้แก่ดวงจิตนี้จริงๆอย่างนี้ มันก็จะเกิดปีติขึ้นว่าตนได้ของดีตนได้ที่พึ่งอันประเสริฐไว้ในใจเมื่อระงับปีตินั้นลงได้ใจก็สงบลงใจสงบลงก็เป็นสุขสบายเนี่ยเมื่อใจมันสบายปลอดโปร่งแล้วนี่พิจารณาอะไรมันก็เห็นแจ้งนะขอให้พากันเข้าใจถ้าใจยังรุ่งเหยิงใจมัวหมองใจคับแค้นอยู่อย่างนี้พิจารณาธรรมของจริงอะไรก็ไม่มีทางจะเห็นแจ้งได้ให้พากันเข้าใจอย่างนี้นี่แหละที่ท่านแนะนำสั่งสอนให้ฝึกฝนอบรมจิตนี้ให้มันสงบระงับจากกิเลสปาปธรรมต่างๆนั่นก็เพื่อจะได้ดวงปัญญาอันประเสริฐเกิดขึ้นในดวงใจแล้วจะได้รู้แจ้งซึ่งอริยสัจธรรมทั้งสี่คือนี่คือทุกข์นี่คือเหตุให้ทุกข์เกิดนี่คือความดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี่จะชี้เข้ามาสู่ดวงจิตนี่แหละนี่คือทุกข์จิตก็เห็นแจ้งว่าอัตภาพร่างกายหรือว่าขันธ์ทั้ง5ที่ตนอาศัยอยู่เนี่ยไม่เที่ยงเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงแล้วสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ในเมื่อขันธ์5นี่บุญกุศลยังรอเลี้ยงรักษาอยู่มันก็ยังไม่แตกไม่ดับก่อนแต่มันก็แปรปรวนไปทีละน้อยละน้อยไปนี่ถ้าใจเข้าไปยึดถือของไม่เที่ยงอย่างนี้ใจก็เป็นทุกข์ถ้าใจไม่ยึดถือแล้วก็เป็นทุกข์แต่ร่างกายอย่างเดียวใจไม่เป็นทุกข์ใจไม่เป็นทุกข์แล้วก็ใจก็รู้เท่าทุกข์คือขันธ์ 5นั้นตามเป็นจริงนี่จึงเรียกว่าใจรู้เท่าทุกข์อันนี้ที่คำว่ารู้แจ้งในทุกข์นั่นนะคือรู้เท่านี้เองนะไม่หวั่นไหวนี่เองเนี่ยรู้แจ้งในเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้ก็รู้แจ้งว่าตัณหาความทยานอยากไปในอารมณ์ที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจต่างๆในโลกนี้นะล้วนแต่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นเลยอันนี้คำว่ารู้แจ้งในความอยากตามเป็นจริงนี่มันก็แยกประเภทป่ะนี่นะในเมื่อยังมีกายมีจิตอาศัยกันอยู่นี่จะไม่ให้มีความอยากเลยก็ไม่ได้เช่นอยากข้าวอยากน้ำอยากกลับอยากนอนอย่างนี้นี่เป็นความอยากตามธรรมชาติที่เกิดมาพร้อมกันกับขันธ์ 5นี้เพราะขันธ์ 5นี้ต้องเป็นอยู่ด้วยอาหารด้วยเครื่องรอเลี้ยงต่างๆจำเป็นถึงเวลาต้องการมาแล้วมันก็อยากก็หิวเอาหิวแล้วก็หามาบำรุงมันเมื่อมันได้รับบำรุงแล้วความหิวนั้นมันก็หายไปอันนี้เรียกว่าความอยากตามธรรมชาติถ้ารู้เท่าแล้วไม่อยากเกินขอบเขตแล้วมันก็ไม่มีโทษอะไรไปอย่างนั้นแต่ความอยากที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่มันอยากเกินขอบเขตอยากเกินขอบเขตจนเป็นเหตุให้ได้ทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นนี่แหละความอยากอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ควรละก็เพียรละให้มันหมดสิ้นไปเมื่อตัณหาความอยากไปในทางบาปอกุศลมันดับไปทุกข์ทางใจนี่มันก็ดับเท่านั้นเองเมื่อทุกข์ดับไปจากใจก็รู้ตัวเองได้ว่าเวลานี้ใจของเราไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนอะไรเนี่ยแล้วก็รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์รู้ว่าทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้จริงๆควรบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นแท้ๆดังแสดงมา